Meisjes houden er ook helemaal niet van. Ja. En dan komen ze weer terug en staan ze dus zo dat het fabberhuis. Het is een betrekkelijk nieuwe term voor een heel oud fenomeen in de huis. Meisjes houden er ook helemaal niet van. Maar het komt er eigenlijk op neer dat voetbalsupporters, het wordt ook wel F-side house genoemd, die gaan dus lekker op een bol, op een harde, blazende beest. En dan doen ze met hun hoofd een beetje headbangen, zo dus. Meestal doen ze niks anders dan zo. Meisjes houden er ook helemaal niet van. Dit is de essentie van Fabberhuis. Dat is gewoon bam, bam, bam, bam, bam. En dan kun je dit doen met je hoofd. En meestal doe je dit nog. En dat is waar het om gaat in de Fabberhuis. Meisjes houden ook helemaal niet van.